Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. A w nim początek prezydenckich konsultacji w sprawie referendum konstytucyjnego. Decyzja w sprawie aresztu dla podejrzanych o wielomilionowe wyłudzenia podatku VAT. I wcześniejsze wybory parlamentarne na Wyspach Brytyjskich. Na początek Pałac Prezydencki, spotkanie Andrzeja Dudy z marszałkami Sejmu i Senatu Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim. Politycy dyskutują o prezydenckim pomyśle referendum konsultacyjnym w sprawie konstytucji. Przed Pałacem Prezydenckim jest Karol Darmoros. Powiedz, jakich ustaleń możemy się spodziewać po tym spotkaniu? Wydaje się, że głównym ustaleniem po tym spotkaniu powinno być uzgodnienie terminu referendum, a być może także pytań, na które mieliby odpowiedzieć Polacy. Prezydent chce, by referendum odbyło się 11 listopada przyszłego roku, a Polacy, zdaniem Andrzeja Dudy, powinni odpowiedzieć na pytania dotyczące ustroju. Chciałbym, żeby w tym referendum moi rodacy określili, wskazali ekspertom i politykom te kierunki, w których chcieliby, żeby był reformowany ustrój Rzeczypospolitej. Ponadto prezydent i marszałkowie dyskutują zapewne o przedstawionym dziś przez Andrzeja Dudę pomyśle połączenia referendum w sprawie uchodźców z wyborami parlamentarnymi, które mają odbyć się za 2 lata. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Karol Darmoros, dziękujemy za te informacje. Jest areszt tymczasowy dla 3 osób, które 2 dni temu CBA zatrzymało w sprawie wyłudzenia podatku VAT i prania brudnych pieniędzy. Wśród nich jest były poseł Ruchu Palikota, a potem Sojuszu Lewicy Demokratycznej Jan C. Na ich działalności Skarb Państwa mógł stracić 60 milionów złotych. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, która tłumaczyła areszt obawą matactwa i grożącą podejrzanym surową karą, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zastosował wobec Jana C., Artura J. oraz Krzysztofa M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wczoraj zatrzymano też Maksymiliana G. Prokuratura zarzuca mu sprawstwo kierownicze przy wyłudzaniu podatku VAT. Jest on 31. osobą, która usłyszała zarzuty w tej sprawie. Brytyjczycy głosują w wyborach parlamentarnych. A w kampanii rządząca partia konserwatywna premier Theresa May skupiała się głównie na sprawie Brexitu. Sprawy społeczne to z kolei kwestie, które najczęściej akcentowała lewica. Z Londynu Adam Dąbrowski. Po rekordowo krótkiej kampanii, przerywanej przez 2 zamachy w Manchesterze i w stolicy, Brytyjczycy stoją przed wyborem. Because the promise of Brexit is great. Obietnica Brexitu jest wielka, szanse przed nami ogromne. Ja mam ambitne plany co do Brexitu i co do Brytanii. Ludzie są dziś pod presją, ledwo wiążą koniec z końcem. Młodzi mają problemy ze znalezieniem stabilnej pracy, pracownicy przez lata nie dostali podwyżek. Misją lewicy na najbliższe lata jest to zmienić. Według planów konserwatystów to miały być wybory brexitowe. Badania pokazują, że Theresa May ciągle jest postrzegana jako lepsza przywódczyni na trudne czasy negocjacji rozwodowych z Unią. Ale lewica sprawnie dorzuciła swoje tematy, nierówności społeczne czy kryzys służby zdrowia. Tu uzyskiwał Jeremy Corbyn. Według sondaży prowadzą konserwatyści, ale badania różnią się znacznie co do skali przewagi prawicy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o 23 naszego czasu i wtedy poznamy pierwsze wyniki sondażowe. Kreml zaniepokojony zapowiedziami rozszerzenia NATO. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow zapowiedział, że Moskwa podejmie w tej sprawie odpowiedzialne działania. Maciej Jastrzębski. Rosja jest krytycznie nastawiona do procesu rozszerzania Paktu Północnoatlantyckiego. Tym razem kolejną falę krytyki wywołała uchwała Rady Najwyższej Ukrainy, która określiła wstąpienie do NATO jako priorytet ukraińskiej polityki zagranicznej. W Moskwie tradycyjnie z niedowierzaniem i zaniepokojeniem odnosimy się do procesu rozszerzenia NATO w kierunku naszych granic, oświadczył rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow dodał, że Rosja podejmie wszystkie konieczne środki dla zbalansowania sytuacji ochrony własnych interesów i bezpieczeństwa. Kremlowski rzecznik nie udzielił odpowiedzi na pytanie, jakie są szanse na przyjęcie Ukrainy do sojuszu, stwierdzając jedynie, że w sąsiednim kraju trwa wojna domowa i decyzje w sprawie członkostwa podejmowane są w Brukseli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Gdańsk, Gdynia, Słupski i Starogard Gdański będą testowały wspólny bilet na Pomorzu. System ma zostać wprowadzony za 3 lata. Pasażerowie podróżujący po regionie pociągiem, autobusem, tramwajem czy trolejbusem nie będą musieli kupować różnych biletów, mówi Krzysztof Rudziński z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Testy będą trwały około roku czasu. Po pierwsze techniczne technologie mające sprawdzić, a po drugie sprawdzić odbiór społeczny poszczególnych technologii. Nie wnikając w szczegóły, są one tak różne, bo jest różnica, czy posługują się Państwo tylko smartfonem, czy posługują się tylko kartą, czy posługujecie się i tym, albo jeszcze innym rozwiązaniem. Testy wspólnego biletu rozpoczną się w przyszłym roku. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. W tenisowym Roland Garros niespodzianki i to na poziomie finału nie są rzadkością. Tak jest i w tym roku. O zwycięstwo zagra 20-letnia Jelena Ostapienko. Łotyszka w półfinale pokonała 7-6, 3-6 i 6-3 Szwajcarkę Timę Baczyński. Teraz trwa drugi półfinał. Tu zgodnie z turniejową drabinką po korcie Filipa Chatrier uganiają się numer 2 i 3 French Open, czyli Czeszka Karolina Pliszkowa i Rumunka Simona Halep. Pierwszy set do 4 dla Halep, trwa druga partia. Wcześniej z marzeniami o zwycięstwie w Paryżu w turnieju juniorskim, doprecyzujmy, pożegnała się nasza Iga Świątek. Przegrała 2-6 i 3-6 z Rosjanką Martą Pajiginą. To za nami. W trakcie. Czwarty finałowy mecz w koszykarskiej ekstraklasie. Polski Cukier gra w Toruniu ze Stelmetem Zielona Góra i w czwartej kwarcie przegrywa 53-59. 35 milionów i to funtów za bramkarza. Kogo stać na, żeby tak szastać pieniędzmi? Oczywiście niesmacznie bogatych szejków zawiadujących Manchester City. Tyle wyłożyli za golkipera Benfiki, młodego Brazylijczyka Edersona. A propos bramkarzy, to nowego ma też Pogoń Szczecin. Został nim Łukasz Załuska, ostatnio uwijający się między słupkami Wisły Kraków. W obronie Lecha z niezłym skutkiem ostatnio uwijał się Maciej Wilusz. To wypatrzyli go Rosjanie i dziś podpisał 3-letni kontrakt z FK Rostów. Kończymy żeglarstwem i finałowymi regatami o Puchar Świata w Zatoce Biskajskiej. W klasie 49er Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński stracili pozycję lidera i po dzisiejszych wyścigach są na miejscu trzecim u deskarzy. Piotr Myszka na pozycji czwartej, Zofia Klepacka na ósmej. Znów o sporcie po 21:00 opowie Monika Słukowska. Zapomniałeś o sukcesie drużyny popołudniowej w rozgrywkach skrablowych. I składam gratulacje. No to było imponujące osiągnięcie. Trzy pociągnięcia za nami dopiero, także na razie to jest runda rewanżowa na początku. No ale już jesteśmy na prowadzeniu, mój drogi. Ale ze sporą przewagą czy znikłą? Nie, no taka spora to 20 punktów. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na północy lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i do 11 na południu. Najcieplej będzie nad morzem, na plaży 12 stopni w nocy. Jutro na wschodzie i w centrum słonecznie, na zachodzie, na północy więcej chmur, niewykluczone przelotne opady, a na Dolnym Śląsku możliwe burze. Temperatura od 21 stopni w Augustowie do 28 we Wrocławiu w ciągu dnia. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantrajk. Dziękujemy i do usłyszenia. I dzień dobry, przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, Agnieszko. Agnieszka Szydłowska już obok. 12 stopni to już chyba taka dobra temperatura, żeby spać na plaży. A to jest noc? Tak? 12 nocą? 12 w nocy. No nie wiem, to ty masz doświadczenie nadmorskie. To już może być. Ja to jestem taka, wiesz, mazowiecka bardziej. To już może być. Dziewczyna, tak? Mhm. To co? No dzisiaj, tak? Jutro, trzeba, kiedy? Trzeba myśleć. Czy to była propozycja, czy tylko tak zagajasz? A pani jest otwarta na propozycję? A jak? A, to może my zejdziemy z anteny? Autopromocja. Zespół istnieje od 45 lat. Od ponad 30 podtrzymuje pamięć o Wojtku Belonie, ciągle koncertując. A tam w mech odziany kamień, tam zaduma wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Wolna grupa Bukowina. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. W niedzielę, 11 czerwca, kilka minut po 19. Zapraszam, Janusz Leblesen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem pomidory polskie mają kosztować 2,99 za kilogram, a chusteczki nawilżane dla dzieci Pampers tylko 26,99 za sześciopak. Oferta ważna do poniedziałku 12 czerwca. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich. Studentko, wkuj na zaliczenie warzywa zdrowiem nasycenie. A jedząc owoc jędrny, śliczny, podsuń swój indeks glikemiczny. A na ryneczku Lidla codziennie świeża dostawa. Teraz w supercenie na przykład polskie pomidory malinowe 4,49 za kilogram lub borówka amerykańska 10,99 za pół kilograma. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. także w programie alternatywnym Radiohead, nagranie I Promise, piosenka dnia wczoraj na naszej antenie, a dzisiaj zaczynamy od tego nasze spotkanie i cały czas widzę, jak ta głowa uśmiechnięta tak łagodnie jedzie. Nie, nie zwariowałam. Głowa w teledysku do utworu I Promise, teledysku wyreżyserowanym przez Michała Marczaka. A propos talentów Trójki, to więcej na ten temat, bo Michał był talentem Trójki, drugiej edycji, więcej po 20. A teraz, skoro było nagranie przygotowane z myślą o powtórnym wydaniu płyty OK Computer, I Promise to jest taki wcześniej oficjalnie nienagrany w studiu utwór znany fanom Radiohead, to teraz oryginalne, stare nagranie wygrzebane z lochów. Rok 2001, debiutancka płyta zespołu Black Rebel Motorcycle Club. Kto pamięta ten zespół? Debiut był znakomity. Potem już gorzej i trochę gorzej i jeszcze gorzej, ale ten debiut zaczynający się właśnie od nagrania Love Burns. A jeszcze jak ktoś oglądał i przypomni sobie film Nine Songs, to od razu robi się gorąco. No dobrze, to było takie stare nagranie, nagrane na nowo na płytę OK Computer. Stare, naprawdę stare nagranie, to pora na młodość. Młodość nie mija, a młodość w ogóle nam nie miła. Młodość nie mija, a młodość w ogóle nam nie miła, nie miła. Młodość nie mija, a młodość w ogóle nam nie miła. Młodość nie mija, a młodość w ogóle nam nie miła. Z ust do ust idzie wieść, szuka nas mała śmierć. Miłość jest wieczna, a młodość nie mija, nie mija, nie mija. twarzą w twarz, cóż to? O mękach młodości, Soria Moria na antenie Trójki. A teraz dopowiedzą swoje, ale właściwie trzeba będzie się domyślić, co chcą powiedzieć, ponieważ komunikat będzie wyłącznie muzyczny, bez słów. Panowie z zespołu Niemoc. Polskie Radio.pl, ukośnik Trójka, ukośnik Alternatywny. Tam widać także tytuł tego utworu. Niemoc to nazwa grupy. Wyspy Chłodne to tytuł tego nagrania, które bardzo mi się podoba. Fani gitar mogą sycić swoje uszy dzisiaj do godziny 20. Naprawdę dużo odmian wykorzystywania tego instrumentu. Po 20 będzie trudniej. Więc sycimy się teraz, otwierając ponownie zresztą w tym tygodniu album Once in a Long, Long While, czyli nową płytę Low Roar. On przyjechał teraz do Polski, Ryan Karazia, to on, i gra dzisiaj koncert w Poznaniu, a jutro pojawi się w Warszawie. Gdyby ktoś chciał na żywo sprawdzić Warszawę i to, jak on wystąpi w klubie Niebo, to proszę zadzwonić do Bartka 2 2 7 3. Give me an answer. it's foggy, but what do you want? I keep running to faces and places, remind me of who you are. You give me an answer. To nagranie można znaleźć na płycie Once in a Long, Long While, podpisanej Low Roar, podpisanej przez Ryana Karazie, artystę, który urodził się w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio na dłużej osiadł na Islandii, ale różne strony może go prawdopodobnie zawiać wiatr. Teraz jest w Polsce, tak jak i ten artysta, Ragnar Olafsson, kolejny przybysz z Islandii. Jealousy. Ragnar Olafsson, artysta bardzo doświadczony i którego myślę, że wszyscy znają w ojczyźnie, bo próbował i z powodzeniem wydawał płyty, grał w różnych zespołach, pisał muzykę do filmów, ale dopiero od 2016 roku prowadzi solowy projekt i krąży z nim po Polsce. Odrobina zabawy teraz. In the Leather to oczywiście Devendra Banhart, ale te słowa I'm a Lady od razu mnie przenoszą ze Stanów Zjednoczonych i z tych klimatów, które lubi Devendra, tego połączenia różnych kultur, ale gdzieś na styku Meksyk, Ameryka Południowa i Stany Zjednoczone, do Wielkiej Brytanii, do serialu Little Britain, gdzie I'm a Lady było kluczem do bardzo zacnych skeczy. Teraz przed nami płyta tygodnia, już otwarta i już gra. stepped out one morning. The ground to be his bed, the sky his awning. Neon, neon, neon, blue neon lamp in a midnight country field. Gauss around, so you lean on, lean on. So much your heart's become a hold of. To nagranie zapowiadało ukazanie się nowej płyty zespołu Old J w marcu. Wtedy singiel 3WW, teraz czytam po prostu tak jak się pisze, został opublikowany. No i wsłuchując się uważnie w tekst utworu, wiemy, że ten zapis należy rozwijać jako Three Worn Words, a nie na przykład jako Third World War. Gdyby tak było, to byłaby to kolejna piosenka z wojną w tytule w pierwszej godzinie programu alternatywnego. Uważne oczy mogą to wypatrzeć na stronie Polskie Radio PL, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. No ale tutaj chodzi o te słowa, których się nadużywa. Zespół Old J, ich nowy album moim zdaniem naprawdę zasługujący na to, aby go słuchać od początku do końca i od końca do początku wielokrotnie. To także nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. A zatem konkurs. Zarówno ten utwór, którego posłuchaliśmy, ma bardzo interesujące wideo, ale kolejny singiel zatytułowany In Cold Blood dostał od autora i od zespołu wideo, które zapada w pamięć na długo. Nie tylko dlatego, że narratorem w tym obrazie jest Iggy Pop, a całość przez chwilę przynajmniej przypomina serial o przyrodzie, a może właściwie do końca przypomina serial o brutalnej przyrodzie. Tak więc, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to szczerze polecam, chociaż jest to dosyć mocny obraz, a gdyby ktoś widział i znał reżysera, to może do nas zadzwonić, 2 2 7 3, bo dzisiaj właśnie nazwisko i imię reżysera teledysku do utworu In Cold Blood jest przepustką do posiadania najnowszej płyty zespołu Old J, która zatytułowana jest Relaxer. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne i możemy teraz spokojnie oddać się słuchaniu utworu, który na tej płycie zatytułowano Last Year. January. Potrzebna byłaby taka pauza, aby te wszystkie dźwięki dobrze wybrzmiały. Agnieszka Opszańska. Ten głos prowadzi nas dziś wprost do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Teren. Kultura. Dźwięk, który słyszymy, pochodzi z pracy Grzegorza Sztwiertni pod tytułem Ojcowie Awangardy, instalacji dźwiękowej połączonej z obiektem nawiązującym do obrazów Mondriana. I tym tropem spacerujemy dalej po Mocaku i wystawie Sztuka w sztuce. A naszym przewodnikiem jest Maciej Kłuś. Dźwięki, które wydobywają się z tej pracy, towarzyszą przechodzeniu przez kolejne sale wypełnione pracami nawiązującymi do historii sztuki, grającymi z historią sztuki, próbującymi na nowo pewne idee zawarte w sztuce dawnych lat rozpoznać. To jest podróż przez historię sztuki oczami współczesnych artystów. Nie tylko polskich, również zagranicznych. Pośród nazwisk szerzej znanych jest na pewno Oskar Dawicki czy Krzysztof Petnarski, Marcin Maciejowski, Grupa Ładnie, Katarzyna Kozyra. Bardzo wiele z polskiego kanonu sztuki współczesnej pojawia się tutaj, ale też reprezentacja artystów zagranicznych jest bardzo bogata, m.in. Shinji Ogawa czy Leo Kajart. Przechodzimy i trafiamy na prace, no, które ze sztuką i z artystą bezsprzecznie się nam kojarzą. Tak, Oskar Dawicki, który w swoich performance'ach zawsze używa tej samej niebieskiej, brokatowej marynarki, w serii fotografii, w której nawiązuje swoimi pozycjami do pozycji postaci z obrazów Andrzeja Wróblewskiego z serii Rozstrzelań, które są w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Przechodzimy dalej. Tutaj pracę jednego z członków Grupy Ładnie, Marcina Maciejowskiego, który pokazuje, jak odbiorcy sztuki wyglądają, odbierając sztukę. Jest obraz My Młodzi Artyści, dzieło Podkowińskiego, witamy z najwyższą radością. To taka trochę ironiczna gra do szału Podkowińskiego, ale z drugiej strony niekoniecznie ironiczna. Bardzo często to dzieło i sukiennice są odwiedzane przez studentów historii sztuki, czy studentów malarstwa, właśnie w celu zainspirowania, czy znalezienia nowego języka dla swojej twórczości. Zawsze w nawiązaniu do starych mistrzów. Na pewno na dużą uwagę zasługuje praca Jerzego Kosałki, który wyciąga łasiczkę z obrazu Damy z łasiczką. Prezentowanie go teraz, w momencie, w którym do gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie powraca Dama z łasiczką, jest ironicznym zabiegiem, który pokazuje, że tę historię sztuki, tę najbardziej złotą, którą obserwujemy w gmachu Głównym, można też interpretować i reinterpretować na wiele różnych sposobów i tak właśnie ironicznie robi to Jerzy Kosałka. Prezentujemy geometryczną analizę obrazów Henryka Starzewskiego, który postarał się w pewnych geometrycznych kształtach odwzorować zasady, którymi artyści kierowali się przy komponowaniu, replikując oryginał w postaci samych geometrycznych kształtów. W większości są one nie do odczytania, jeśli nie znamy oryginału. Idąc dalej, trafiamy na węgierskiego konceptualistę Gezę Perneczkiego, który słynął z eksperymentów konceptualnych, bazujących na słowie sztuka, pojęciu sztuka i różnych odczytywaniach tego terminu. Mamy tutaj dokumentację performance'u, w czasie którego na bańkach mydlanych odbijane słowo sztuka w lustrzanym odbiciu pokazywało przewrotność pojęcia i bardzo często ulotność sztuki. Kończymy salą, od której zaczęliśmy. Wchodząc na wystawę Sztuka w sztuce, widzimy fotografie nawiązujące do słynnych obrazów z historii sztuki. Artystami prezentowanymi w pierwszej sali są m.in. Aneta Grzeszykowska czy Maria Najle. Jest też artystka Orlan w serii fotograficznej. Cała sala odnosi się do klasycznych dzieł sztuki, w pewien sposób je imituje, bardzo często humorystycznie czy ironicznie gra z przedstawieniami na oryginalnych dziełach. Jeden z przykładów, Cindy Sherman, niezwykle zabawna gra z oryginałem i historią. Tak, prezentujemy pracę Cindy Sherman z cyklu Portrety historyczne. Fotografię, w której artystka przebiera się za znane postaci historyczne. W tym wypadku akurat Cindy Sherman występuje w roli Savonaroli z obrazu Fra Bartolomeo, buntowniczego dominikanina, reformatora Florencji, który został skazany na karę śmierci i spalony na stosie na Piazza della Signoria. I podobnych gier z ikonicznymi postaciami, artystami i dziełami sztuki znajdziemy w Mocaku więcej. To jeszcze na koniec. Bardzo serdecznie zapraszam na wystawę Sztuka w sztuce, w czasie której będzie można oczami współczesnych artystów poznać historię sztuki. Do 1 października w Krakowie. Nieco mniej czasu mamy odwiedzić Mocak w związku z wystawami Miesiąca Fotografii, które można na miejscu także sprawdzić. Dwie są prezentowane na terenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie i obie zresztą bardzo intrygujące. Ale teraz chciałam po pierwsze zaprosić, po 20:00 mamy do rozdania w dobre ręce zaproszenia na galę Talentów Trójki, to już najbliższy poniedziałek po godzinie 19:00, więc będziemy rozdawać wejściówki. Mamy także dzisiaj konkurs o karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka, więc fani tej imprezy uświadomieni, że w tym roku odbywa się ona wcześniej, bo już w lipcu mogą nadstawiać uszu. To po 20:00. A do 20:00 posłuchamy kolejnego nagrania, bo pierwsze, a właściwie kolejne, jedno z odkrytych było na antenie już wczoraj. Myślę, że moi koledzy także sięgają do tego albumu, a chodzi mi dokładnie o płytę zatytułowaną Planetarium, czyli album stworzony przez czterech muzyków. Sufjana Stevensa, Bryce'a Dessnera, Nico O'Malley'ego i Jamesa McAllistera. Najpierw było zamówienie konkretne, które dotyczyło stworzenia utworu, który mógłby właśnie dotyczyć takiej wyprawy międzyplanetarnej. Potem w projekt zaangażowało się dodatkowych kilku muzyków. Sufjan Stevens przyniósł nie tylko swoją wrażliwość, ale także słowa. No i powstała płyta. Płyta, która zawiera mnóstwo elementów. Właściwie nie można mówić o niej ani w kategoriach gatunków, ani w kategoriach nastrojów. Być może, tego nie wiem, można o niej mówić w kategoriach kosmicznych, no ale tutaj potrzebuje pomocy kogoś, kto się doskonale zna na tym wszystkim, co gdzieś obok nas i nad nami krąży. A zatem dzisiaj raz jeszcze otwieramy Planetarium. Pluto to jest tytuł utworu, a słyszymy się ponownie po 20:00.